Nazalina no kope manano na kufiteo. Kadiva mobali akabinga ikadona bambanda. Nazalina no na maina nzoto elenge. Yo. Foti ya mbanda teo, foti ya komelesa. Atekeli biso ena bandenge moko bampangie. Omele sa yeko alukana yese mbongo e, nga inambanda, toko kani e, Nzamba salanga mokelo kola tonga masinyo, mbanda banga lolendo nanga iteo imao. Mao utala kisasa mubimba balali, Ngai nazali seko tanga plafond na kanape o Mawazo e Kadi mobali akabinga ikano na baleki Bazala kiko benganga ya ya na nzela ya sando e Nasambwe o Ngai na mesana kose kata lelo na siliki Mbanda banga kanda na ngai te o manole Tai ya maneke ongai mwana lomeka Mobali ya sambu singa ikolo ya vengeance yo Oyo yo O minalewa Banda tu kokani ba pwe Foti a komele sa Boko yo makambu Oka muziki ya bana boka Imai mai bolingo pasie Maloba ya tatali boso akata motema Nambeto l'hôpitalo ayebisa kangai boye Mwana soki kokelelele tina la vie Bako yako benga yo maboko makasie Mwana soki verite ele kimingi na monoko Bako yako benga yo epanza makita Soki mobali alembiko salela yo zuwa Wana ekomi kaka libala ya provizwa Mwasi ya mobulu wa simba kama kwela veo Suka ya likambo, seba boya ye Nyongo ya pongi, suka seo futa Mwasi obonga kisena ndako ya masia Hey ma, oh mama wa ikole na te. Oka. Suku. Kadiba kalangai kalai. Bainanga yo, mobale abu yanga kala na koye bakate o. Ah. Likambola sala ele kile longula zomio, mobale akangela nga inkanda na motema. Toko lia toko melata na sengi pardon, yena motema boya koni misangai. Ayeko boya ngai setango na lingie mingyo, ainga na nyo kwa miyoyo. Oh mama, oh yo yo, mobali atikinga bolingo na lolemwe. Oh ye yeah, ye, yeah. Ibale pesinga ipanso ya bomwana oh. Oh yo yo, mobali atabinga ikadona bambanda eh. Oh mama, je moyen pas comprendre oh. Oh yo yo. Ay, je mouri kado, mama oh, mobali atikinga ibolingo na lole mwe, ima, oh mama, ibale pesinga ipanswe ya bomwana boye oh, oh mama, mobali atabinga ikado na bambanda, oh mama, moi je mouri pa comprendre oh. Oh yo yo eh, moi je mouri kado eh. Si ça ça basili solo ya ko solo la komoranga esili eh. Mama, banana nganga limeti eh. Oh yo yo eh, ate pa ya seli sozo eh. E pa ya bebe, komoranga esili ko sila. Simple de soupe, oh, oh yeah, yeah. Moi je mourir cadeau, eh, eh. Ima ima eh, yeah, yeah. Ima ima eh, dans la rue, oh, oh, oh yo yeah, yo. Yeah. Mo balia kabinga e kado na bambanda, eh. Oh mama, mi balé pesinga e panso ya bomwana, eh. Oh mama. Na belle la